zaawansowanego dealera Mercedes-Benz i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Nie czekaj. Liczba samochodów jest ograniczona. Więcej na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, pierwszy dzień listopada i godzina 7 na zegarach. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis, który przedstawi Romuald Wójcik. Zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wobec twórcy marki Redis-Bet. Zestrzeliwanie rosyjskich rakiet jeszcze nad Ukrainą zaproponował szef polskiej dyplomacji. Dziś Wszystkich Świętych policja rozpoczyna swoją coroczną akcję na drogach. Zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przedstawili śledczy właścicielowi i twórcy marki Redis-Bet. Paweł S. jest przesłuchiwany w Śląskim Oddziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. Prokurator Tomasz Tadla poinformował, że przesłuchanie biznesmena będzie trwało jeszcze przez kilka dni. W tym czasie śledczy zdecydują o ewentualnym zastosowaniu wobec Pawła S. środka zapobiegawczego. Podejrzany usłyszał zarzuty. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia w ramach tej grupy przestępstw wspólnie z innymi urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także zarzut prania brudnych pieniędzy. Jak twierdzi Rzeczpospolita, Paweł S. miał zdecydować się na współpracę z prokuraturą. Zdaniem dziennika świadczy o tym fakt, że podejrzany wypowiedział pełnomocnictwo do obrony swoim adwokatom Krzysztofowi Wąsowskiemu i Bartoszowi Lewandowskiemu. Teraz reprezentuje go mecenas Jacek Dybuła. Przemysław Lis, Polskie Radio. Na współpracy z rządową agencją firmy należące do Pawła S. miały zarobić 500 000 zł. Śledczy zapowiadają skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie zbrodni sprzed 25 lat. Krakowski Sąd Apelacyjny uniewinnił Roberta J., skazanego przez sąd pierwszej instancji na dożywotnie więzienie za brutalne zabójstwo kobiety, mówi prokurator Piotr Krupiński. Sąd apelacyjny w kilku miejscach sprzecznie co do własnych tez wyprowadzał informacje i dane. Tą ocenę uważam za wadliwą. Jeżeli pan pyta, czy bym ponownie skierował oskarżenia w sprawie Roberta J., tak oczywiście. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego. Sędzia w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że nie stwierdził, iż Robert J. nie zabił Katarzyny Z. Jednak w procesie poszlakowym zabrakło spójnych dowodów i zeznań świadków wskazujących na jego winę. Zestrzeliwanie rosyjskich rakiet lecących w kierunku Polski jeszcze nad Ukrainą zaproponował szef polskiej dyplomacji. Na spotkaniu z mieszkańcami Olsztyna Radosław Sikorski mówił, że jest to odpowiedź na prośbę strony ukraińskiej. Minister podkreślił, że jego zdaniem będzie to realizacja prawa do samoobrony. Ja uważam, że jeśli ta rakieta, ale to jest moje osobiste zdanie, podkreślam, miałaby za chwilę wrócić na nasze terytorium, to my mamy prawo do samoobrony, tym bardziej, że rząd tamtego kraju nas o to prosi. Ale są zdania odrębne. Zestrzeliwanie rosyjskich rakiet zagrażających Polsce jeszcze nad terytorium Ukrainy przedstawiciele rządu zaproponowali na lipcowym szczycie NATO w Waszyngtonie. Dziś Wszystkich Świętych policja rozpoczyna swoją coroczną akcję na drogach. Wokół cmentarzy i na głównych trasach jest w tych dniach więcej patroli. Na wielu ulicach może być zmieniona organizacja ruchu. Warto sprawdzić dojazd do cmentarza, przypomina Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Właśnie w rejonie nekropolii ten ruch jest największy. To nie tylko same drogi dojazdowe, ale także w wielu miejscach, chociażby zakazy zatrzymywania się i postoju, tak żebyśmy nie byli zaskoczeni ewentualną działalnością służb, bo oprócz policji będą to oczywiście straże miejskie, gminne, żandarmeria i wszystkie służby mundurowe zaangażowane w tą akcję. Robert Opas dodał, że policjanci będą zatrzymywani kierowców, którzy zachowują się niebezpiecznie. Przede wszystkim apeluję, troszeczkę wolniej, ale dojedziemy wszyscy na miejsce odwiedzin naszych bliskich na cmentarzach bezpiecznie. Na stronach internetowych Polskiego Radia znajdziemy aktualizowaną na bieżąco mapę ze zmianami w organizacji ruchu w największych miastach. A zapraszamy do Trójki porannym za pół godziny nadkomisarz Robert Opas. Poseł Wojciech Król będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, poinformował szef Sejmowej Komisji Kultury poseł Piotr Adamowicz. Poprzedni szef Rady, Krzysztof Czabański, został odwołany przez Sejm. Wojciech Król gwarantuje dobrą pracę na rzecz mediów, dodał Piotr Adamowicz. Wieloletni dziennikarz telewizji publicznej ze Śląska. Natomiast kto będzie przewodniczącym Rady Mediów Narodowych, to się okaże za kilka tygodni. Pytanie jest o to, co zrobi ugrupowanie marszałka Hołowni, dlatego że w obecnej Radzie Mediów Narodowych dwie osoby reprezentują szeroko rozumianą lewicę, a dwie osoby reprezentują PiS. PSL, z tego co wiem, nie zgłasza. W Sejmie trwają prace nad nową ustawą medialną. Kończą się właśnie konsultacje społeczne. Trwa też dyskusja na temat portali samorządowych. Czy samorządy powinny mieć własne media? Ja rozumiem i zgadzam się z tym, że mamy do czynienia niekiedy z patologią, a mianowicie, że w wydawanych biuletynach mamy kilkanaście zdjęć jakiegoś wójta, burmistrza, czy nawet prezydenta, czy de facto autopromocję, taka jest prawda, za pieniądze podatników, natomiast likwidowanie w całości, w czambu wszystkich mediów samorządowych uważam za błędne, dlatego też będzie poświęcona temu odrębna kompletnie komisja. Nowa ustawa medialna ma przewidywać stabilne finansowanie mediów publicznych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na 31 października, czyli dziady także, a skoro dziady, to i grali w piłkarskim Pucharze Polski. O tym pewnie opowie Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Opowiem, no dobre rzeczywiście porównania. Do porównania kibice Legii Warszawa w pewnym momencie pewnie używali tego terminu, ale skończyło się dla nich całkiem nieźle, bo piłkarze Legii wymęczyli wygraną w Legnicy, przegrywali z Miedzią 0-1 i to w drugiej połowie. Pozbierali się jednak i po golach Kapustki i Lukiniasa wygrali to spotkanie 2-1, zatem o dziadach jednak na koniec nie było mowy. W nagrodę zameldowali się w najlepszej 16 Pucharu Polski. Legia miała kłopoty z pierwszą, Widzew Łódź z trzecioligowcem, poradził sobie z Lechią Zielona Góra dopiero po rzutach karnych. Po 90 minutach było po 2, po 120, czyli dogrywce po 3. Bezproblemowo w kontekście ekipy z PKO Ekstraklasy awans wywalczyło jedynie Zagłębie Lubin. 3-0 wypunktowało na wyjeździe Wartę Poznań. Wynik nieco zamazuje obraz gry, uczciwie przyznaje trener miedziowych Marcin Włodarski. W pierwszej połowie nasza dominacja nie podlegała dyskusji, powinniśmy doszczelić kolejne bramki, natomiast początek drugiej połowy wyszliśmy zbyt bojaźliwie, trochę odpuściliśmy pod względem mentalnym i Warta doszła do głosu, miała swoje sytuacje i wtedy Jasiu Buric stanął na wysokości zadania. Jasiu Buric, czyli Bośniak Jasmin Buric, bramkarz Zagłębia, ratujący sytuację w trudnych momentach, bo takie mimo wysokiego zwycięstwa we wczorajszym meczu w Grodzisku Wielkopolskim, jak się okazuje, były. Pod siatką dwa ważne mecze w Tauron Lidze Pań. W absolutnym szlagierze kolejki lider tabeli Budowlani Łódź przegrał po tiebreaku u siebie z wiceliderem Deweloperem Rzeszów. Posłuchamy środkowej bloku drużyny z Podkarpacia, ale i reprezentacji Polski Agnieszki Korneluk. Nasza gra bardzo falowała. Trzeci i czwarty set, nie wiem co się stało. Trzeba przyznać drużynie z Łodzi, że wprowadziła wiele zmian, które myślę, że zafunkcjonowały dobrze, ale też my nie pokazałyśmy tej siatkówki, którą pokazywałyśmy przez dwa pierwsze sety. Myślę, że tutaj mentalna kwestia była najważniejsza. Ostatnie zdanie z wypowiedzi Agnieszki Korneluk odnosi się do bardzo zaciętego tiebreaka kończącego spotkanie, rzecz jasna, wygranego przez Deweloperes 19-17. W drugim wczorajszym meczu emocji było zdecydowanie mniej. BKS Bielsko-Biała 3-0 ograł u siebie Unii Opole. Jeszcze tenis w tym serwisie i zaskakująca porażka Carlosa Alcaraza w prestiżowym halowym turnieju ATP w hali Bercy w Paryżu. Hiszpan w trzech setach 1-6, 6-3 i 5-7 uległ Francuzowi Hugo Humbertowi. Na potwierdzenie, że obciążeń w trakcie sezonu jest tyle, że pod koniec roku nawet najlepsi powłóczą nogami. Zachmurzenie będzie dziś na ogół małe i umiarkowane, ale, niestety jest takie ale, w północnej połowie kraju chmur będzie momentami więcej i będzie tam miejscami padać, choć ma to być deszcz słaby. Jak się ubrać na cmentarz? Jeśli chodzi o styl, zostawiam to Państwu, a jeśli chodzi o kwestie termiczne, to też nie będę za Państwa wybierał, ale powiem tak, termometry pokażą dziś maksymalnie od 10 stopni na północnym wschodzie, przez 15 stopni w centrum do 18 na południu kraju. I mocny wiatr będzie się dziś też dawał we znaki, szczególnie na północy, a już w ogóle nad morzem. Tam porywy mogą osiągać nawet 100 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie dziś 1003 hektopaskale i będzie spadać. 8 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Wyjątkowy weekend, wyjątkowy dzień, to i pora wyjątkowa. Poranna audycja w Trójce będzie dziś nieco inna, na pewno spokojniejsza, by już nie rozpędzać Państwa dodatkowo. Wiem, że pośpiechu bywa i tak za dużo 1 listopada, więc na być może nawet lekko zadumany poranek zapraszają Aleksandra Dobieszewska, Krzysztof Sagan, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. W tym składzie mówimy dziś Państwu nieco lepiej niż zwykle wyspani. Dzień dobry. As the chillest towns pass my window, can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the airlock and says, follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding from out of your soul. Survived against the will of my twisted folk. But in the deafness of my world, the silence broke. Nieco zmieniona czasowo, bo do 10, ale też w kwestii zawartości nieco zmieniona ta piątkowa audycja poranna. Chociaż ze stałych punktów zostaje nam na dziś cykl Wśród Zwierząt. Darek Pieruk i dr Andrzej Kruszewicz będą o nich opowiadać. Wrona z orzechem w dziobie stała i patrzyła na mnie, ja na nią, ona na mnie, więc myślę sobie, nie, najwyraźniej uważa mnie za zagrożenie, więc troszkę się oddaliłem, tak zerknąłem zza gałęzi drzewa. Co zrobiła wrona? Odłożyła orzech, coś kopała w tej ziemi, kopała. Po czym orzech zniknął, wrona posiedziała, rozejrzała się, czy nikt nie widzi, i odleciała. O wronach, wyjątkowo sprytnych wronach, opowiemy około 7:50. Jak wygląda obrzęd dziadów w XXI wieku? No, sprawdzimy, zabierzemy państwa na takie wydarzenie. Tak muszę dręczyć się wiek wiekiem, sprawiedliwe zrządzenia Boże, bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Musisz dręczyć się wiek wiekiem, sprawiedliwe zrządzenia Boże, bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nie pomoże. I właśnie upada moja teoria o lepszym niż zwykle wyspaniu, bo to Ola Dobieszewska, która czuwa przy trójkowym telefonie, wybrała się wczoraj na takie dziady i zapewne nie wróciła do domu wcześnie. Dziś w porannej audycji wspominać będziemy także lubiane, cenione, ważne osoby, które odeszły w ciągu ostatniego roku, ale też o bezpieczeństwie na drogach porozmawiamy. To rzecz ważna, w końcu ruch w miastach, przy cmentarzach, ale też na szosach, ekspresówkach, na autostradach. No będzie przez te 3 dni wzmożony. O czym pamiętać, na co uwagę zwracają policjanci zaangażowani w akcję Znicz? O tym opowie nadkomisarz Robert Opas z Biuru Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Ja nieustannie apeluję o rozwagę i empatię, nie tylko na drogach w tych szczególnych dniach. No i znicze nie muszą być ustawione symetrycznie. Tu się, mam nadzieję, zgadzamy. 2 2 7 3 to numer do Państwa dyspozycji, także w ramach wspominania inspirujących postaci, które opuściły nas w ostatnich 12 miesiącach. A teraz na naszej antenie Sharon Van Etten i Dea Tia, Afterlife. Inspirowana codziennością podobno. Nowa muzyka Sharon Van Etten i The Attachment Theory to nasza piosenka dnia, muszą Państwo przyznać, dopasowana klimatycznie. Zapraszamy do Trójki. Na ekranie królowała ponad 30 lat. Jej programy inspirowały ludzi do zdobywania i pogłębiania wiedzy. W tym roku odeszła jedna z najbardziej znanych prezenterek w historii polskiej telewizji. And now... My Way Franka Sinatry to był ulubiony utwór Stanisławy Ryster. Urodziła się w 1942 roku we Lwowie. Z wykształcenia była prawniczką, ale zawodowo związała się z telewizją. Od 1975 roku prowadziła ten kultowy teleturniej. Dobry wieczór, witam publiczność studiu, witam Państwa i zapraszam na wielką grę. Dziś w programie Ernest Hemingway, jego życie i twórczość, 25 lat polskiego rocka i trzeci temat to dwaj słynni rycerze XII wieku, Ryszard Lwie Serce i Fryderyk Barbarossa. Zgodnie z naszym regulaminem cała wiedza i wszystkie pieniądze zostały zdeponowane u pana mecenasa Janusza Miki i teraz pana mecenasa proszę o pytania z pierwszego tematu. Przy okazji wielkiej gry Staszkę, bo tak o niej mówi, poznał profesor Stefan Kałuski. Współpracowali ze sobą 30 lat. Podobno przez ten czas ani razu się nie pokłócili. Profesor Kałuski był jednym z ekspertów teleturnieju, zajmował się geografią. Według niego Stanisława Ryster była perfekcjonistką, która dbała o każdy szczegół. Zwracała nam uwagę, żeby przyjść w wyprasowanej marynarce, krawat, zachęcała do odwiedzenia fryzjera przed pójściem, robiła to z olbrzymim wdziękiem. Sam byłem świadkiem tego, jak są niektórzy gracze, powiedzmy, zbyt fantazyjnie ubrani. Dodaje Mariusz Machnikowski, dziesięciokrotny zwycięzca wielkiej gry. Otrzymywali od pani Stanisławy nauczkę przed programem. Nawet posuwała się do takich sformułowań, że jeżeli ktoś jeszcze raz przyjedzie w taki nietelewizyjny sposób ubrany, to nie wpuści go na antenę. Perfekcja Stasi wyrażała się też w tym, że bardzo dbała o czystość języka w tych pytaniach, które były zadawane. Jeżeli jakiś wyraz był mało zrozumiały albo troszeczkę był taki kolokwialny, nie mówiąc o wulgaryzmach, no to trzeba było to zmienić i każde zdanie dokładnie omawialiśmy przed emisją. Po programie Mariusz Machnikowski zaprzyjaźnił się ze Stanisławą Ryster. Rozmawiali na wszystkie tematy. Dzisiaj wspominają tak. To była po prostu dama, dama polskiej telewizji, dama wielkiej gry, ale to była dama obdarzona wielkim temperamentem. Stanisława Ryster zmarła 27 marca tego roku. Miała 81 lat. Czasem przychodzi mi na myśl jakiś problem czy kwestia, którym podzieliłbym się ze Stasią i w tym momencie zapominam, że już się nie podzielę. To już jest takie uczucie bardzo nieprzyjemne i takie gwałtowne, gwałtowne, przykre. Yes, there were times I'm sure you knew. Dla nas w Trójce Stanisława Ryster i jej wielka gra były inspiracją do przygotowania mniejszej gry, ale dużo mniejszej, muszą Państwo przyznać. Wspomnienia o Stanisławie Ryster zebrał Bartosz Bielecki. Na półce czy parapecie.

Południe i Legnica Wschód zepsuła się ciężarówka. Blokuje część trasy do Zgorzelca. Na drodze z Bydgoszczy do Grudziądza też problemy. To jest 5 między węzłami Świecie Południe i Świecie Zachód. Tam osobówka wypadła z drogi. Zablokowany jest jeden z pasów w stronę Gdańska. Problemy również w Sitańcu pod Zamościem od strony Krasnego Stawu. Tutaj chodzi o krajową 17. Na niej dachowała osobówka. Przejeżdżamy tylko jednym pasem. Dziękujemy za te wieści. Patryk Bedliński wróci za niecałą godzinę, a o długim weekendzie na drogach powiemy jeszcze za kilka minut w rozmowie z Robertem Opasem z Komendy Głównej Policji. Jeśli chodzi o pogodę i jeśli chodzi o wskazania termometrów, to piątek nie będzie się znacznie różnił od czwartku. W większości kraju ma być dziś naście stopni, powiedzmy, że 15 pojawi się najczęściej, ale może popadać w północnej połowie Polski i też im dalej na północ, tym silniejszy będzie to wiatr. Nad morzem porywy mogą osiągać nawet 100 km na godzinę. Pół godziny mamy jeszcze do 8. George Michael i Faith na trójkowej antenie, 27 minut do godziny 8, a w naszym studiu nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Dzień dobry. Witam Państwa. Ruszyła tegoroczna akcja Znicz. To oznacza dodatkowe patrole drogówki, zwłaszcza dziś we Wszystkich Świętych. Nawet 6 tysięcy policjantów ma być zaangażowanych w walkę z piratami drogowymi. Ale właśnie, panie komisarzu, tylko w walkę z tak zwanymi piratami drogowymi, czy ta akcja to jest coś więcej? Ta akcja przede wszystkim ma pomóc wszystkim kierującym dojechać bezpiecznie do celu i w ten sam sposób wrócić, więc bardziej skupiłbym się na tym naszym haśle pomagamy i chronimy, bo to jest istota tych naszych policyjnych działań. Troszeczkę inaczej one będą wyglądać niż na co dzień, bo na pewno spotkacie Państwo wielu policjantów ruchu drogowego w rejonie cmentarzy kierujących chociażby ruchem, co na co dzień oczywiście chociażby w Warszawie się zdarza, ale są to sytuacje awaryjne. Tutaj bardzo często tak, żeby ten ruch odbywał się płynnie, nasza pomoc jest niezbędna i przypomnijmy o tym, że nawet przy działającej sygnalizacji świetnej to ten policjant nadający sygnały rękoma w białych rękawiczkach, pokazujący kierunek ruchu jest najważniejszy, więc zwracajcie Państwo na to uwagę i prośba o niezasięganie informacji na środku skrzyżowania od tych policjantów. Oni naprawdę na to nie mają czasu, więc warto sprawdzić najpierw organizację ruchu w rejonie cmentarzy, chociażby na stronie, jeżeli mówimy na przykład o Warszawie, to Urzędu Miejskiego, bo w wielu miejscach tylko i wyłącznie autobusem dojedziemy pod bramę cmentarza. Nie ma fizycznej możliwości, żebyśmy tam państwa wpuścili. Oczywiście dla chociażby osób niepełnosprawnych w różnych okolicznościach staramy się jak najbardziej pomóc, ale w niektórych sytuacjach jest to po prostu niemożliwe, żeby dojechać w to miejsce, na które codziennie, dajmy na to normalny dzień, państwo dojeżdżali na cmentarz. Policjanci mają zwracać też szczególną uwagę na zachowanie kierowców wobec pieszych. No wiemy, jak to wygląda, nawet jeśli wokół samego cmentarza drogi są zamknięte, to te następne już otwarte, zastawione samochodami, tam ludzie lawirują między tymi samochodami. Słowo empatia brzmi nieco infantylnie, ale chyba jest kluczowe, prawda? Bo wiemy, że tak, ci piesi i tak nie będą przechodzili tylko na przejściach, te samochody i tak będą stawały na chodniku. Trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość. Na pewno. Tutaj tylko też szybko powiedzmy, żeby każdy z nas nie był zdziwiony, jeżeli zaparkuje w miejscu, gdzie jest to niedozwolone, bo jeżeli będzie to tabliczka taka biała informująca o możliwości scholowania, to może się okazać, że wracając nie zastaniemy swojego samochodu. Natomiast kwestia pieszych to apel zarówno do kierowców, jak i do pieszych, bo jest to czas takiego troszeczkę roztargnienia, można powiedzieć, takiej zadumy, ale ona nie może mieć miejsca na drodze. Natomiast kwestią najistotniejszą jest zachowanie faktycznie nas za kierownicą, bo nawet jeżeli ten pieszy popełni błąd i nie będzie miał pierwszeństwa, to my mieliśmy to pierwszeństwo, ale potrącimy tą osobę, to najprawdopodobniej będziemy mówili o tragicznych statystykach wypadków tego dnia, ale w ogóle codziennie. Natomiast tego dnia szczególnie zwróćmy uwagę na to, żeby się nie śpieszyć i żeby empatycznie podchodzić faktycznie do pozostałych uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych, bo to też bardzo dużo osób o ograniczonej sprawności ruchowej, osób starszych porusza się po drogach. No i wszystkiego idealnie na pewno nie uda się zrobić. Czasami tak jak zaplanujemy dojazd na konkretną godzinę, warto sobie kilkanaście minut chociażby zabezpieczyć tego czasu, dojechać cało, może trochę później i tak samo wrócić. Też nie należy się dziwić innej rzeczy, oprócz tego odholowywania pojazdów, o którym pan mówił. Szczegółowe kontrole techniczne samochodów mogą się zdarzyć, także gdzieś na drodze do tego też są namówieni w ten weekend policjanci. Nie tylko policjanci, bo jeszcze inspektorzy transportu drogowego, jeżeli chodzi o kontrolę stanu technicznego. Przypominam też, że zarówno dziś, jak i jutro obowiązują ograniczenia w ruchu tych najcięższych pojazdów. Dzisiaj praktycznie przez całą dobę, więc na to na pewno będziemy zwracać uwagę, ale jeżeli chodzi o ten stan techniczny, to bardzo istotne są kwestie, no bardzo proste zasadniczo, bo chodzi o oświetlenie pojazdu. Te światła co najmniej przed podróżą należy wyczyścić, szybę również, zadbać o poziom płynu do spryskiwaczy, żebyśmy w podróży nagle nie byli zaskoczeni przy tej zmiennej pogodzie. Jeżeli nie będziemy mieli na dolewkę tego płynu, to po prostu nie będziemy za chwilę nic widzieć na drodze. Wiadomo, że dużo technicznych rzeczy nie sprawdzimy sami jako kierowcy, ale przyjrzeć się temu, jak wygląda nasze ogumienie, chodzi nie tylko o zużycie, ale ewentualne uszkodzenia, to są podstawy przed każdą tak naprawdę jazdą, ale na co dzień często o tym zapominamy, bo podróżujemy na krótkich dystansach, a tutaj przed nami bardzo często długi wyjazd. No i warto to sprawdzić, żeby jednak te święta spędzić tam, gdzie zaplanowaliśmy, a nie na drodze, oczekując na holowanie. Mówi się o tym oczywiście dużo ruchu wokół cmentarza, ale to także wzmożony ruch na drodze między miastami, a synoptycy jednocześnie ostrzegają przed bardzo nawet silnym wiatrem na północy Polski. Jak się zachowywać na drodze, gdy na przykład, bo znamy to z dróg, wyjeżdżamy z zasięgu takiego ekranu wyciszającego, zielonego na drodze ekspresowej i w tym momencie szarpie nam kierownicą, bo podmuch wiatru uderzył w samochód. Czy tutaj takie rozsądne zwolnienie, dopasowanie prędkości do warunków to jest rzecz podstawowa, czy nawet może wystarczająca? Oczywiście każda sytuacja jest inna, natomiast jeszcze taki bardzo trudny manewr w przypadku tego bardzo silnego wiatru to chociażby wyprzedzanie, tak? Jeżeli jedziemy małym samochodzikiem, dajmy Volkswagenem Golfem i wyprzedzamy ciężarowy pojazd tak zwanego tira. Czy autobus jakiś ten, dokładnie, prawda? To musimy się spodziewać i doświadczeni kierowcy wiedzą o tym, że tą kierownicę trzeba naprawdę trzymać bardzo pilnie, dwoma rękoma. Ile razy obserwujemy, że w takim trybie, ja mówię bossa, tak? Ktoś jedzie, ta ręka nawet mimo tego, że jest w ogóle jedna na kierownicy, to jeszcze jej nie łapie. Tak, tylko po prostu leży na tej kierownicy. Tak, wiatr jest bardzo trudny, wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, te wszystkie manewry tutaj no, są dużo trudniejsze. Więc na pewno to dostosowanie prędkości do warunków ruchu to jest klucz, ale też odległość od poprzedzającego pojazdu jest drugą kwestią, bo jeżeli do tego dojdzie jeszcze wilgotna jezdnia, liście, które napadają nawet przed samym samochodem, bo nie ma takiej siły, żeby wszystkie służby usuwały je regularnie, tak żeby nie zalegały te liście na jezdni, no to ta droga zatrzymania pojazdu w przypadku jakiegoś awaryjnego manewru, no jest bardzo długa. Ja przestrzegam przed tym wiatrem też ze względu na to, że nawet no, kierowcy bardzo doświadczeni zawodowi, no w przypadku poślizgu, uślizgu kół, naprawdę to jest bardzo ciężki manewr, chyba że ktoś na co dzień ćwiczy na torze, tak? No to wtedy możemy powiedzieć, że może troszkę więcej, bo na autostradzie, pamiętajmy, 140 km na godzinę, no to jest naprawdę potężna prędkość i korzystajmy z tych udogodnień, jakie dają nam przepisy, ale z rozsądkiem. To, że to jest 140, to nie znaczy, że tego dnia akurat konkretnie to 140 będzie bezpieczne. Róbmy tak, żeby reagować po prostu, żeby mieć możliwość zareagowania. Tutaj rozsądek to także przygotowanie do podróży, także na koniec, panie komisarzu, naszej rozmowy kwestia też rzecz, na którą nie zwracamy często uwagi w tych krótkich właśnie dojazdach gdzieś do pracy. Zabezpieczenie luźnych przedmiotów w samochodzie. Wyobrażam to sobie. Z przodu tata i mama, z tyłu dziecko na foteliku, a obok karton z niczy na przykład, leżący luzem. To może być po prostu broń śmiertelna w trakcie nawet stłuczki. Dokładnie. Tutaj jeszcze ta sytuacja nie była taka najgorsza, powiedział pan o kartonie, ale jeżeli jest to karton, to jego miejsce też jest w bagażniku, gdzie jest po prostu zamocowany w ten sposób, że no nie ma szans, żeby stworzył jakieś niebezpieczeństwo dla tych dzieciaczków czy innych pasażerów. Natomiast bardzo często są to znicze, które są luzem na siedzeniach i jeżeli ktoś ma tą wyobraźnię teraz, taką radiową, to niech uświadomi sobie, że ten kilogramowy znicz przy prędkości hamowania awaryjnego w granicach 50-60 km na godzinę to już 80 kilo. Jeżeli uderzy w głowę, nie wiem, nawet zwierzęcia, które przewozimy, no to już mamy gotowy kłopot i w statystyce tych wypadków z osobami rannymi na pewno taka osoba się znajdzie. Trzymamy kciuki, aby te statystyki po akcji znicz podsumowywanej po weekendzie były jak najlepsze, jak najkorzystniejsze, jak najmniej tych tragicznych zdarzeń. Nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji opowiadał o tym w Trójce i proszę wziąć do serca te uwagi, o których mówił. Bardzo dziękuję, panie komisarzu. Bezpiecznej podróży. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem być. Odpowiem Mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi i kilku chwil, kilku dobrych chwil. Może powie to niepotrzebne słowa, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. zapyta Bóg w złym niebie, jak spłacę dług, ja nie wiem. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Dyżurny stary góral spod Beskidzia. Podaje prawdziwą prognozę pogody dla Beskidów i Polski Południowej. Jest, proszę Państwa, słoneczko, jasne niebo, lazurowe. Jest przepięknie. Temperatura jest 5 stopni Celsjusza, wilgotność 92%, także należy się cieplutko ubrać. No i proszę Państwa, nie przewiduję żadnych huraganów, żadnych wiatrów. Będzie piękny dzień, można się wybrać w góry, w Beskidach jest kolorowo. Szczęśliwi w Beskidach, zdecydowanie. No ten wiatr to na północy kraju i IMGW ostrzega przed silnym wiatrem tereny na północ od Białegostoku, Łomży, Grudziądza i Szczecina. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Mam wiadomość dla redaktora prowadzącego. Mimo wszystko dwa prawdziwki, trzy kozaki, dużo gąsek i maślaków nie zbierałam, bo były za mokre. Także grzyby ostatnie. Roku. A dziękuję. Ja nawet mam w planie jutro z tatą jeszcze przed spacerem na cmentarz wybrać się do lasku i spełnić daną państwu obietnicę o grzybobraniu tej jesieni, jak słyszymy, na ostatnią chwilę. 11 minut pozostało do godziny 8. To teraz Darek Pieruk i dr Andrzej Kruszewicz. Wśród zwierząt. Mój samochód to już dziadek, tak to nazwijmy. Ze względu na wiek, ale okazuje się, przekonałem się o tym po raz kolejny kilka dni temu, nie tylko zwykły dziadek, ale także dziadek do orzechów. A to wszystko za sprawą wron. Co te wrony wyrabiają? Mamy w zoo aleję orzechów czarnych. Te orzechy czarne mają owoce trochę mniejsze, te orzechy są mniejsze, bardzo twarde. Jego wnętrza też jest dużo mniej niż normalnym orzechu włoskim i one są bardzo twarde i one wymagają pracy, żeby je rozłupać. Człowiekowi to jakoś tam może się uda przy pomocy jakiegoś kamienia czy właśnie dziadka do orzechów, ale wrony znalazły patent na to, jak rozłupać orzech. Patentów mają kilka. Po pierwsze, gromadzą te orzechy. Do tego stopnia, że jak jesienią są żniwa i one te orzechy zbierają, to zbierają i chowają te orzechy. Nie wiem gdzie, nie wiem jak, ale do wiosny im starcza. Także mają do wiosny zapas orzechów do rozłupywania. Zabierają je też wiewiórką. Wielokrotnie to można zaobserwować, że wiewiórka z orzechem musi być bardzo ostrożna. A jeżeli zakupuje orzech, to musi kombinować tak, żeby wrony jej nie widziały. No właśnie, byłem świadkiem takiej sceny w zeszłym tygodniu na dużym skrzyżowaniu, kiedy wrona z orzechem w dziobie stała i patrzyła na mnie. Ja na nią, ona na mnie. Więc myślę sobie, nie, najwyraźniej uważa mnie za zagrożenie. Więc troszkę się oddaliłem, tak zerknąłem zza gałęzi drzewa. Co zrobiła wrona? Odłożyła orzech, coś kopała w tej ziemi, kopała. Po czym orzech zniknął, wrona posiedziała, rozejrzała się, czy nikt nie widzi i odleciała. One, okazuje się, pamiętają te miejsca. Wiewiórką też te orzechy odbierają, ale potem trzeba ten orzech rozłupać. No i z pomocą przyszły im alejki, które były asfaltowe, teraz to już są z kostki betonowej, ale nadal nadają się do rozłupywania orzechów. I wrony podlatują i spuszczają te orzechy na alejkę. To nie jest tak, że ta, co spuści, to złapie ten orzech, bo jak już się któraś zmęczy, to już nie lata z tymi orzechami, tylko obserwuje pozostałe. I jak już orzech spada i się rozłupie, to wtedy nagle jest 5 wron, które walczą o ten orzech. Więc to jest taka kooperacja. Polega to na tym, żeby zrzucić orzech z wysokości pewnej, na którą się jeszcze opłaca wlecieć, no i potem, żeby dolecieć, że ten orzech już spadnie i się rozłupie. Bo jak się nie rozłupie, to wrony się tym nie interesują. Stoją i obserwują. Dopiero jak pęknie, to nagle wszystkie do tego orzecha się zlatują. To jest jedna metoda. Czasem oczywiście może ten orzech spaść na człowieka, czasem może spaść na samochód. To się niestety zdarza, ale jest jeszcze jedna metoda. Podkładanie orzechów pod samochody. Jak stoją na światłach na ratuszowej samochody na czerwonym świetle, to wrony normalnie chodzą między tymi samochodami. Można to zignorować, nie zauważyć, o co w tym wszystkim chodzi, a one podkładają orzechy pod koła samochodów. I potem te samochody przelecą, jest chwila, kiedy tych samochodów nie ma i co się wtedy dzieje? One zjadają takie kruszywo orzecha z łupinami i z tą zawartością, bo ptak ma tak skonstruowany żołądek, że strawi wszystko to, co się nadaje do strawienia, a to, co jest niestrawne, będzie wydalone w postaci wypluwki. Tylko pamiętajmy, że wypluwka pisze się przez u otwarte, bo to jest od plucia. Wypluwane to jest. Wypluwka jest wyrzucana i tak po prostu ma z tego pożytek. Więc taką metodę też opracowały. Ja kiedyś czytałem, że w Japonii to wrony robiły, ale stwierdziłem, że może ktoś coś źle zauważył. Proszę Państwa, wystarczy popatrzeć. One to naprawdę robią. Podkładają orzechy pod samochody i traktują te samochody jako dziadki do orzechów. Zwierząt. Dziś dobra okazja, aby się wronom i ich zachowaniu przyjrzeć. Dużo samochodów wokół cmentarzy. Zapewne będą to chciały spryciary wykorzystać. No i uwaga na głowy, żeby orzechem nie dostać. Darek Pieruk i dr Andrzej Kruszewicz o wronach opowiadali. 7 minut mamy jeszcze do godziny 8. Teraz The Cranberries, Linger na trójkowej antenie, a o pełnej serwis, sport i prognoza pogody. Yeah.